राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 4 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम। प्रत्येक साधक के लिए निष्काम होना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक साधक को निष्काम कोई कामना नहीं, मन में कोई कामना नहीं है। ये जड़ का संबंध है, कामना है ये जड़ का संबंध है। और जड़ का संबंध छोटा चेतन चन्मय तक कामना प्रत्येक साधक के लिए 11 पृष्ठ प्रत्येक साधक के लिए निष्काम होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि निष्काम हुए बिना साधक अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, कामना के कारण वह साधु भगवान को भी कामना पूर्ति का साधन बना देता है, भगवान को भी साधन बना देता है। तात्पर्य है कि वह कोई भी कामना रखकर भगवान का भजन करता है तो उसका साध्य वह काम भी पदार्थ होता है और भगवान प्राप्ति का साधन होता है। भगवान को साधन बना देता है, आई नहीं पाता, कोई नहीं समझ वाला पूछ लो, जो बात समझ वाली है। ब्राह्मण देवता जब तक कामना रहती है तब तक मनुष्य पराधीन रहता है, कामना का अधीन होता है। क्रिया रहित तो होते ही शरीर से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में सिद्धि से बन जाती है। अच्छा, जब तक मनुष्य पराधीन रहता है, पराधीन मनुष्य न तो त्याग कर सकता है और न सेवा कर सकता है। त्याग भी नहीं कर सकता, सेवा भी नहीं कर सकता, और प्रेम ही कर सकता है न प्रेम ही कर सकता है। तीन बात है, सेवा भी नहीं कर सकता, त्याग भी नहीं कर सकता, प्रेम भी नहीं कर सकता। वह तो ज्ञान योगी बन सकता है, न कर्म योगी बन सकता है, न भक्ति योगी बन सकता है। अतः पराधीनता को मिटाने के लिए निष्काम होना बहुत आवश्यक है। निष्काम होना क्यों से नहीं भाई, निष्काम हुए बिना न प्रेम कर सकता है, न त्याग कर सकता है, न सेवा कर सकता है। सेवा कर्म योग नहीं कर सकता, त्याग काम ज्ञान योग नहीं कर सकता, और सेवा वर्ण कर्म योग नहीं कर सकता। न कर्म योग हो सकता है, ज्ञान योग हो सकता है, न भक्ति योग हो सकता है, तीनों योगों से वंचित रह जाता है। वंचित रहता है, कामना त्याग करते तीन हो जाते हैं। कामना की पूर्ति में जो मनुष्य पराधीन है, कामना की पूर्ति में जो मनुष्य पराधीन है, पर कामना का त्याग करने में सबके सब मनुष्य स्वाधीन और समर्थ है। कामना का त्याग करने में सभी सब साधक समर्थ है, असमर्थ नहीं है, समर्थ है सबके सब। इसका मानो बहुत आवश्यक है। भलियों की सुनता कामना की पूर्ति में संबंध पराधीन है, कामना का त्याग करने में सबके सब मनुष्य स्वाधीन और समर्थ है। प्रत्येक मनुष्य स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीन मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। कैसी बड़ी बात है, स्वाधीनता पूर्वक मुक्ति प्राप्ति कर सकता है। परंतु जब तक मनुष्य के भीतर कामना रहती है तब तक वह स्वाधीन नहीं हो सकता, पराधीनता में सर्वथा नाश निष्काम होने पर संभव है। निष्काम होने पर साधक संसार पर विजय प्राप्त हो जाता है। कारण की कामना वाले मनुष्य के कईयों के अधीन होना पड़ता है, पर जिसे कुछ नहीं चाहिए उसको किसी भी अधीन नहीं होना पड़ता। पूर्णता हो जाती है। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी दमी बात है। उसको किसी के भी आदि नहीं होना पड़ता, उसका मूल्य संसार शादी हो जाता है। संसार संभव संसार शादी हो जाता है। काम न होना सबके गुलाम हो जाता है। कहते वो कहते बापो बापो बापो कहते ना बाप। काम ना कहते ना बाबू शर्म आई चाहिए। तीनों योगों का अधिकारी बन सकता है जब तक मौली संसार से अधिक हो जाता है, और वह तीनों योग का अधिकारी बनता है। इतना ही नहीं, वह भगवत प्रेम का भी पात्र बन जाता है, क्योंकि कामना वाला मनुष्य किसी से प्रेम नहीं कर सकता। किसी से प्रेम कैसे कर सके? ठीक नहीं कह रहा बात। जब कर्ता निष्काम होता है तब उसके द्वारा स्वतः कर्तव्य कर्म का पालन होता है। कर्ता निष्काम हुए बिना कर्तव्य पालन का पालन नहीं होता, और कर्तव्य कर्म पालन हुए बिना प्राप्त परिचिता सदुपयोग नहीं हो सकता। सकाम मनुष्य प्राप्त परिस्थिति के अधीन हो जाता है तो अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन करता। दो बात होती है इसमें। ये बात है ना, विवेक को महत्व देने से विवेक होना चाहिए। तो विवेक को महत्व देने से तो वो तो स्वयं तो विवेक से ही मतलब ज्यादा विवेक नहीं, विवेक ही प्रधान है। स्वयं भी तो विवेक से ऊपर है। हाँ। तो अगर वो स्वयं को ही महत्व दे तो विवेक की भी वहाँ कोई योग तो स्वयं को महत्व दिया तो विवेक हो गया। स्वयं को महत्व देते विवेक हो गया, विवेक प्रधान था, स्वतंत्र हो जाएगा, स्वतः प्रतंत्र बन जाएगी। एकदम सीधी बात है, अपने सबका सब जीवन मुक्त हो जाए। सबका सब किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। शरीर भले आज मर जाए कोई परवाह नहीं, आज मर जाए तो क्या मता लगे, ये जीव तो क्या हो। शरीर को रहना ना रहना खास बड़ी बात नहीं। महाराज जी, ये मरने की परिभाषा ही बदल दी आपने। मरना मरना रहा ही नहीं, ये तो नई उत्पत्ति हो गई महाराज। मरने शब्द से डर लगता है महाराज जी, तो मरना नहीं होना चाहिए, नव उत्पत्ति, नव जागरण। जो जागृति हुई नव जागृति हो गई। मरने से महाराज जी हमारे पीछे ऐसा भैंसा लगता है कि मर रहे मर रहे, खतरा लगता है। जीना चाहते हो? हाँ, जीना चाहते, इसीलिए तो लग रहा है। हाँ। महाराज जी, ये जीना और मरने की जो परिभाषा है इसको बदल दे। हम मरते ही नहीं, मर सकते ही नहीं, मर सकते ही नहीं, अमर कैसे मरेगा? हाँ, तो अमर है तो मरने का सवाल ही नहीं होता। तो मरने मरने वाला शब्द बिल्कुल ही लुप्त हो जाना चाहिए महाराज। हमारे विचारों से तो हो जाए, किताबों से नहीं कर सकते, विचारों से तो कर ही सकते हैं। सदा के लिए, सदा के लिए, कैसी बढ़िया बात है। निष्काम होना कर्तव्य है, तो कर्तव्य निष्काम होकर के कर्तव्य होता है, इतना ये कम देखते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि निष्काम होने के बाद कर्तव्य प्रायणता कैसे आती है और क्या होगा। मैं कहूँ तुझे होता होगा ही क्या, यही कह रहा ना आप, निष्काम होने के बाद और होगा ही क्या। फिर करना नहीं पड़ेगा, होगा वो, करना नहीं पड़ेगा, होगा वो। ये कह रहे हैं कि निष्काम होने के बाद फिर कर्तव्य क्या रह गया, फिर तो करने की आवश्यकता ही नहीं है, स्वतः ही होगा। अरे अपने लिए नहीं है करता, कर्तव्य तो होता है दूसरों के हित के लिए, उसे ही कर्तव्य कहते हैं। उसे अपने लिए, अपने कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना। निष्काम का तो यही अर्थ है महाराज के, अपने लिए कुछ नहीं करना। क्या कहते हैं, यही है कि कोई अपने लिए कुछ नहीं करता। आप कह रहे हैं कि निष्काम का मतलब ये है कि अपने लिए कुछ नहीं करना, बस यही बात। कर्तव्य क्या रह गया, कर्तव्य होता ही दूसरों के लिए, अपने लिए होता ही नहीं, अपने लिए नहीं करना, अपने लिए होता ही नहीं कभी, कर्तव्य दूसरों के लिए ही होता है। ये दूसरों की चीज है, दूसरों की चीज है, दूसरों की चीज है, दूसरों को दे दी, हमें कोई जरूरत नहीं दी, हमारी क्या जरूरत है, दूसरों से दूसरों दे दी। ये जड़ चेतन का विभाग है, तो जड़ का विभाग होने से जड़ चीज जड़ को दे दी, जड़ के लिए काम होगा, हमारे लिए कुछ नहीं होगा। कर्तव्य मात्र करना दुनिया के लिए, और तत्व ज्ञान होना अपने लिए, या प्रेम होना भगवान के लिए, ये तीन चीज है। कर्तव्य दूसरों के लिए, और तत्व ज्ञान अपने लिए, और प्रेम भगवान के लिए, ये तीन बात हो गई। ठीक है, अब ठीक है, एक बात, कर्तव्य दूसरों के लिए ही होता है, करना आरंभ और अंत होता है, वस्तु का आदि अंत होता है, संसार का आदि अंत होता है, यानी के लाभ इनकी बात है, ये है जड़ विभाग की बात है, चंद्र विभाग की आप कुछ नहीं करना है, और परमात्मा प्रेम बात है। क्रिया है रहित जो होगा वो निष्काम पहले होगा। अरे बच्चा बोले छोटो बच्चा है, अल्लाह करे। हाँ छोटे नहीं, नहीं। चलो उठो निकल जाओ। अरे बच्चे की माँ को देख रहे बैठा से, बच्चा गोदी में है उसको एक तरफ बैठना चाहिए, तो बच्चा कुछ करने से छूट गया। देखो एक बात बताओ, आज माँ को मानते नहीं है, इतने आदमी माँ का तिरस्कार होता है बच्चे के कारण। ये आपके हमारे हिस्सा है, हो आपको याद नहीं है, हमारे याद नहीं है, माँ के समान कोई नहीं है संसार में, कितना अपमान से तिरस्कार सहती है बच्चे के लिए। विश्वास है सबसे बड़ा माँ का दर्जा। तो माँ महाराज जी माँ को बड़ा माना है क्योंकि माँ में वात्सल्य है। हाँ। और जो सबकी अम्मा है उसमें कितना वात्सल्य होगा। वो तो वात्सल्य का समुद्र है महाराज जी। तो हमें समुद्र की तरफ चलना चाहिए महाराज जी। तो मैं हूँ माता से पिता तो मैं ईश्वर माता को पहले गए सबसे पहले तो मैं माता से पिता तो मैं माता राम हो मत पिता राम सुंदर स्वामी राम हो मत पिता राम सुंदर सबसे मेरी माँ का राम है माता राम हो मत पिता राम सुंदर स्वामी राम हो मत कर्ण की कामना से मनुष्य को कहीं से कामना के पूर्ति में सब मनुष्य पराधीन है या कामना का त्याग करने में सब मनुष्य स्वाधीन है समर्थ है प्रत्येक मनुष्य स्वाधीनता पूर्व स्वाधीनता मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यहाँ है महाराज जी 14 नंबर से क्रिया रहित होते ही शरीर का संबंध विच्छेद हो जाता है शुरू में स्थिति में शुद्ध हो जाती क्रिया रहित होना ना क्रिया शरीर से ही होती है शरीर के दर्शन ऑटोमेटिक सभी स्वरूप में निर्ममता निष्कामता स्वतः सिद्ध निर्ममता और निष्कामता स्वतः सिद्ध अतः शरीर और संसार से संबंध विच्छेद होने वाले ममता कामना आदि दोषों का नाश करने के लिए क्रिया और पदार्थ के संबंध विच्छेद क्रिया और पदार्थ क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है वस्तु की उत्पत्ति होती है नाश होता है क्रिया का आरंभ और अंत होता है वस्तु की उत्पत्ति और नाश होता है इन दोनों से नहीं होना जब साधक निर्मम और निष्काम हो जाता है निर्मम हो जाता है निष्काम हो जाता है तब उसे अहंता मिट जाती है अहंता मिट जाए बोला कितना है निष्काम और निर्मम अहंता मिट जाती है अहंता मिटने पर फिर उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता निर्मम और निरंकार से शांति वाली गीता कहती निर्मम और निरंकार से शांति वाली गति जब तक साधक अपने लिए एक कुछ भी करता है तब तक संबंध क्रिया और पदार्थ से बना रहता है अपने लिए कुछ भी करता है अब आया ना आपका आप कहते थे अपने लिए कुछ भी करता है तब क्रिया का और वस्तु का संबंध रहता है अपने लिए कुछ भी करना रहता ही नहीं कभी केवल संसार की सेवा करता है और सेवा का नाम ही करता है अपने लिए करना है जब तक क्रिया और पदार्थ से संबंध है तब तक पराधीनता है क्रिया और पदार्थ संसार की सेवा के लिए ही उपयोगी है पर अपने लिए इनका त्याग ही उपयोगी है अपने त्याग ही है सेवा और त्याग कृत्रिम है बनावटी है प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक है सेवा और त्याग कृत्रिम नहीं है महाराज कृत्रिम नहीं है कृत्रिम नहीं है कृत्रिम नहीं है वो तो दूसरों की सेवा के लिए क्रिया पदार्थ संसार की सेवा के लिए उपयोगी है पर अपने लिए इनका त्याग ही उपयोगी है सेवा और त्याग कृत्रिम नहीं परंतु स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक आप अपने मन समझ रहेगा इसलिए मैं सेवा करता हूँ अथवा मैं त्याग करता हूँ ऐसा अभिमान करना भूल गए सेवा करते आप ही होता है मैं करता हूँ ऐसा करना भूल गए मैं करता हूँ इसमें तो व्यक्तित्व रह जाता है फिर ना, मैं करता हूँ कर्तित्व गया है तो अहम रही तो आई नहीं वो ठीक समझ में तो प्रत्यक्ष आनंद है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आनंद है हो जाए। जब संसार में मेरी कोई वस्तु है ही नहीं तो त्याग क्या हुआ? मेरी वस्तु है ही नहीं तो त्याग किस बात का? फूक फूक भरी है महाराज जी, फूक का त्याग। यहाँ हम फूक निकलवाने के लिए आते हैं महाराज जी। भूख मर जाएगी सदा के लिए। जिसकी वस्तु थी वह उसको दे दी, सेवा क्या हुई? जिसकी वस्तु थी उसको दे दी, सेवा क्या हुई? और अपने ही नहीं त्याग किया था, अपने ही नहीं, जिसकी है उसको दे दी। यह सिद्धांत है कि जो कभी भी अलग होता अब भी अलग है। सेवा त्याग में अलग होना पड़ता है तो अलग है, पहले से ही अलग माना नहीं है, पहले से ही अलग है, इसमें अलग होना पड़ता नहीं। सेवा क्या हुई? यह सिद्धांत है कि कभी भी अलग होगा वह अब भी अलग है, जो कभी भी मिलेगा अभी मिला हुआ है। कैसी बढ़िया बात बताई, जो कभी भी मिलेगा कभी भी अलग है वो अभी भी अलग है, या अभी भी मिला हुआ है इसलिए नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। सत्य स्वीकार करना साधक का लाभदायक है, वो सदा प्राप्त है, नहीं उसे कभी प्राप्त नहीं, कभी प्राप्त नहीं है उसी को मैं कर्तव्य हो। इस सत्य को स्वीकार करना साधक के लिए आवश्यक है, ये सत्य है, इसलिए नित्य निवृत्ति की निवृत्ति, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है, नित्य प्राप्ति निवृत्ति। जब तक साधक में अपने लिए कुछ भी करने का भाव रहता है तब तक उसका संबंध कर्म और सामग्री से अर्थात शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सब बना रहता है। कुछ भी करने का है तब तक रस होता है, अपने लिए कुछ करना ही नहीं है तो संबंध ही नहीं है, न शरीर से संबंध है, न इंद्रिया से संबंध है, न मन से संबंध है, न बुद्धि से संबंध है, ये संबंध नहीं है। इसलिए नित्य निवृत्त हुई निवृत्ति, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है। इस सत्य को स्वीकार करना साधक के लिए अत्यावश्यक है। जब तक साधक में अपने लिए कुछ भी करना पड़ता भाव रहता है तब तक संबंध कर्म सामग्री के साथ अर्थात शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के साथ होना रहता है। जब तक शरीर के साथ संबंध रहता है तब तक मनुष्य में न तो निस्वार्थ भाव आता है, न स्वाधीनता आती है, न वह कर्मयोग का अधिकारी होता है, न ज्ञान योग का अधिकारी होता है। स्वार्थ भाव और पराधीनता में रही नहीं नहीं हो सकता, वह भगवान का प्रेमी भी कैसे हो सकता है? इसलिए क्रिया के आश्रय का त्याग करके विश्राम कुछ न करने की कामना ही, ये कुछ न करने कामना बनाना और पदार्थ के आश्रय का त्याग करना है, क्रिया और पदार्थ के आश्रय त्याग, आश्रय त्याग करके और स्वभाव स्वाश्रय अथवा भगवत आश्रय का अपनाना है। स्वाश्रय ज्ञानियों का है, भगवत आश्रय भक्तियों का है। भगवान का आश्रय अपना लिया फिर कुछ नहीं होता, कर्मयोग दुनिया के लिए, ज्ञान योग अपने लिए, भक्ति योग भगवान के लिए। विवेक की जागृति किसी क्रिया से नहीं होती, परंतु क्रिया रहित होने से होती, कुछ नहीं होगा। विवेक की जागृति क्रिया से नहीं होती, क्रिया रहित होने नहीं जाती। विवेक पुरुष तभी होता है, कुछ करने का विचार है तब तक विवेक नहीं जाता होता। मेरे लिए कुछ करना है, विवेक को महत्व देने से विवेक की तत्व ज्ञान प्रेरित हो जाए और वो विवेक ही तत्व ज्ञान प्रवेश हो जाए। तात्पर्य यह है कि तत्व ज्ञान किसी क्रिया का पदार्थ के द्वारा नहीं होता, प्रत्युत तो अपने ही द्वारा होता है। जिसकी प्राप्ति है अपने द्वारा होती है, उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास है उसे लिए अभ्यास अभ्यास है तो उल्टे वह दूर होता है। मनुष्य जिन कारणों में मन बुद्धि बाहर नहीं होता, संसार देखता है उनसे अपने आप को नहीं देख सकता। क्रिया रहित सत्ता मात्र स्वरूप को नहीं देख सकता, अपने आप को वो अपने आप से ही देख सकता है। यह तो सेव आत्मन आत्मात्म पशु आत्मा ही दृष्टि। तात्पर्य यह है अपने आप को किसी कर्ण के द्वारा नहीं देखा जा सकता, प्रत्युत कर्णों के त्याग से ही देखा जा सकता है। अपने आप को देखना तो सुबह आपने प्रार्थना में बताया था महाराज जी आज कि ये रचना रचयिता को कैसे जान सकती है। रचयिता को कैसे जान है? तो इसी तरह से महाराज जी क्रिया से आप कैसे जान सकते हो? क्रिया से रहित होने से ही ऐसी शिक्षा देती है। क्रिया और पदार्थ दो है। वहाँ अक्रिय और भगवान का आश्रय, ये त्याग के दो हुए क्रिया और पदार्थ। दो ग्रहण करने का भगवान का आश्रय, पदार्थ का आश्रय नहीं, भगवान का आश्रय और क्रिया रहित। खास भगवान का आश्रय अथवा स्वकीय आश्रय, स्व का ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, भगवान का प्रेम हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि अपने आप को किसी कर्ण के द्वारा नहीं देखा जा सकता, परंतु कर्णों के त्याग से ही देखा जा सकता है। यहाँ तक ज्ञान वाले अब कर्मयोग का मार्ग है। इसमें त्याग भी क्या है महाराज जी? कर्णों को तो स्वयं देखता है, नहीं कर्णों का इसमें त्याग का भी क्या है? कर्णों को तो स्वयं देखता है, कर्णों के त्याग की बात आई है ना? तो कर्ण तो वहाँ लगते ही नहीं, वहाँ क्रिया पहुँचती नहीं, वो ये, ये, इसका नाम त्याग। कर्ण वहाँ पहुँचते ही नहीं, यही त्याग। कर्ण वहाँ नहीं पहुँचते, पहुँचते कर्ण जड़ है, जड़ में रहता। कर्णों को तो देख रहा है वो, अच्छे हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, जो भी बात है ही नहीं, पहुँचते नहीं। महाराज जी हम संसार की प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करने के लिए पहले इच्छा करते हैं, फिर परिश्रम करते हैं, फिर मिले न मिले प्रारब्ध पे निर्भर करता है। तो क्रिया करने की हमारी मानसिकता बनी हुई है, तो भगवान को भी हम उस मानसिकता के आधार पे प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये उल्टा रास्ता ले रखा है। ये वो ठीक है, संसार को प्राप्त, संसार और वस्तु की चीजें प्राप्त करने की जो पद्धति है इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा, इस पद्धति को छोड़ना पड़ना, क्या करना पड़ेगा, फिर आप साफ हो जाएगा। अपने आप स्वतः अस्वतः करना पड़ेगा, करना नहीं है अपने आप। महाराज जी दस वर्ष सर, दस वर्ष ज्ञान योग का विषय कहे, आप कर्म योग का कहेंगे, पहले भक्ति योग का कहेंगे। बढ़िया बात आज एकदम, ये पोथी बड़ी बनाने के लिए कह दिया, एक पोथी का भी गीता जी का सार है। यथैव आत्मनात्मानं पश्यन् आत्मनिष्ठे। ये महाराज जी लघु गीता के रूप में प्रसिद्धि हो जाएगी इसकी किताब की, लघु लघु गीता। ये पॉकेट साइज में हो जाएगी महाराज जी, इसको हर आदमी को, हर मनुष्य को, हरेक को जेब में रखना चाहिए। अरे आपने कहा था नहीं समझे, समझता नहीं समझ जाएगा महाराज जी। ये समझने के लिए काफी है, बाकी चीज समझने की आवश्यकता नहीं, बाकी को बुलाना पड़ेगा। हमारे में जो ये मान्यता है कि हम और पढ़ें, और जानकारी करें, और करें, ये जो है ये समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है। ये पुस्तक काफी है, इसको जो भी पढ़ ले बस, वो उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है महाराज जी, अनुभव करने की आवश्यकता। महाराज जी आपने एक दफे बताया था कि आत्मसत्तम मना कृत्वा न किसी का भी चिंतन, इससे बड़ा आराम मिलता है महाराज, बड़ा अच्छा लगता है। क्या न किसी दफी चिंतित, इसमें बड़ा आराम मिलता है। अच्छी बात है, खुश चिंता गीता समझ में आएगी, इनको पढ़ लो गीता समझ में आएगी। सार सार सार सार चीज है, और बोलो शंका हो तो बोलो, इनको शंका हो क्रिया रहित होने के लिए निष्काम का प्रथम है ना, क्रिया रहित होने के लिए कह रहे हैं निष्काम का जरूरी है। निष्काम होने से सकाम क्रिया नहीं होता, कोई कामना चिंतन होगा, कोई कुछ ऐसा ही है, सदैव सदैव ऊपर अवैध उद्या धीरेतया आत्मसंस मन करता न किंचित भी चिंती है। छठा अध्याय 25 छठा अध्याय 25 संदेश उभरा में उभरा और आज एक परमात्मा है, ये सुबह कुछ भी चिंतन न करे, चिंतन परमात्मा का नहीं करे, चिंतन करने से आप दूर होता है, चिंतन करने से भगवान से दूर होता है। महाराज जी सबसे पहले तो ये याद रखे कि मेरा संसार में कुछ भी नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, दो शब्द याद रखे कि मेरा कोई नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर अपने आप वो नजर आएगा। हमें ये जो बनावटी सहारे महाराज जी ये जो हमने ले रखी है ना, जो लंगड़ा आदमी क्या कहते हैं उसे बकरी लगाता है, बैसाखी पे चलना सीख लिया महाराज जी, ये संसार की जो वस्तुएं और कामनाएं हैं ये बैसाखी है, इस बैसाखी को फेंकना पड़ेगा महाराज। इस बैसाखी को फेंकने के बाद फिर जो सर्व समर्थ है वो अपने आप मिल जाएगा बैसाखी के रूप में। भगवान आप जाओ कृपा करते सब समझ लो, सब सब कुछ करना नहीं, संसार करना संसार में, न करना परमात्मा, संसार करना संसार में, न करना परमात्मा। ये करना पदार्थ है ना, पदार्थ क्रिया, पदार्थ क्रिया, पदार्थ क्रिया संसार, पदार्थ क्रिया संसार, कुछ नहीं करना। पता शुक्रिया। भगवान अब पहले का ज्ञान योग हो गया, अब कर्मयोग का वर्णन चलेगा। ये पहला श्लोक लिखा है, ज्ञान श्लोक का 20वां अध्याय है, उसे 6वां श्लोक। कर्म योग तो पहले महाराज जी बसंत पंचमी को 29 तारीख को चलाया था मैं, शुरुआत प्रारंभ कर्म योग से ही करी थी पहले। ये यहाँ तक कितनी थी महाराज जी उस दिन? ये कर्म योग में है ना, ये वापस चला दो बोले आपको अच्छा लगे ना, आपकी रुचि है तो दोबारा चला दो बोले, ये बढ़िया चीज। बताया किसी का बुरा नहीं चलाना, बुरा नहीं करना, बुरा नहीं मारना, तीन बताते हैं। हाँ हाँ, ये दोबारा ये विषय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, तो इसको दोबारा भी हो जाए तो आपकी अगर बहुत कोई इच्छा ही। देखो घर का आड़ है खुद चलाओ। अपने को बात कभी मानो, आप मैंने कह दिया था कि रात में नींद आई बड़ी में ना तो मन पूछ लो, मैं नाराज नहीं हूँ, हमारा शौक है। मैं दिन राय को पूछा, रात में पूछने रिकटे श्रद्धा है। एक साथ हुआ पूछता आए अठे बीकानेर में कनी राम जी शांत हो गए, श्री शांत हो गए। रात में हार पूछ ले, माँ छोड़ो बहुत चांदनो यहाँ बिना पूछी जाए कोनी, वैसे रात हो पूछे थे, रात में बात बताओ। बड़ा श्रद्धा ये सब काम करता, झाड़ू दे देता, मकान साफ कर देता, अब भी ज्यादा ही पूछता सारी बात उसी। एक बार बहुत बढ़िया बात बताई आप, कि ए पूछे जगह तो आधा पागल है और नहीं पूछे जगह पूरा पागल है। अच्छा। पसपूस कुछ है नहीं, वो गया है। महाराज जी ये जो जानकार लोग हैं इनको भगवत प्राप्ति बहुत मुश्किल से होती है। महाराज जी वो जानकार होने का जो उन्हें गर्व रहता है ना, वो अड़चन है। बात है मार में कहते जो ज्ञान मान विमत भव हर ने भगत ने आदरी ते पाए दुर्लभ पदार्थ पता था हम देख रही देखते जो ज्ञान मान है विमत है ऊपर पद अच्छा पद क्या है परमात्मा प्राप्ति का साधन भगवत प्राप्ति का मनुष्य ही वो प्राप्त कर इसे पता होता मनुष्य ही सफल नहीं होता जो ज्ञान मान विमत मत वाला है विदंग स्तुति रामानंद पाए दुर्लभ पदार्थ पता था हम देखता रही हम देखते मान ज्ञान मान विमत भाव भय हर ने भगत नाद ते पाए दुर्लभ पदार्थ मत। महाराज जी अबोध अबोध बालक जो है अबोध बालक सबको प्रिय लगता है महाराज जी, तो भगवान को भी अबोधता निर्मलता निष्कामता ये प्रिय लगती है महाराज जी। सरल स्वभाव मन कुछ लाई जता लाभ संतोष सुधाई मोर दास आशा कभी कहा विश्वास बहुत कहूँ कथा बढ़ाई आसन वश में पाई बहुत कहूँ कथा बढ़ाई महाराज जी मेरे मन में आई, मेरे तो गिरधर गोपाल है ना, उसमें वो लिखा हुआ है अभिमान वाला, मैं अच्छा कीर्तन कर सकता हूँ, मैं अच्छा जानकार हूँ, ये अभिमान, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, किसी का तरह का भी अभिमान है ना वो बाधक रहेगा। तो ये बात उस पढ़ने के बाद ही समझ में आई, मेरे तो गिरधर गोपाल महाराज जी वो पुस्तक भी बहुत कम नहीं, आप धीरे धीरे है ना माल थोड़ा थोड़ा जैसे है ना मक्खन निकाल, मेरे तो गिरधर गोपाल उसके बाद ये। तो मेरे मन में एक बात थी महाराज जी की, शरणानंद जी का साहित्य आपके कारण से समझ में आया, तो शरणानंद मेरे मन में थी कि ये साहित्य महंगा है, कैसे छुपेगा कैसे मिलेगा, लेकिन अब ये मन में आ गई ये पुस्तक निकल गई ना, तो इसमें शरणानंद जी का और आपका दोनों का सार आ गया, जो व्यक्ति पढ़ना चाहेगा करना चाहेगा ये पुस्तक बहुत है। महाराज जी परसों शरणानंद जी महाराज की एक बात सुनी, कैसे सुनी परसों, ये बोले कि अगर परमात्मा की प्राप्ति संपत्ति से होती तो अमेरिका वाले परमात्मा को ले जाते, अगर बुद्धि से होती तो इंग्लैंड वाले ले जाते, उनके पास बुद्धि बहुत है इंग्लैंड वालों के पास, अगर बहुत सारे मनुष्य से परमात्मा की प्राप्ति होती तो चीन वाले ले जाते, और अविष्कारों से परमात्मा की प्राप्ति होती तो रूस वाले ले जाते, और अकर्मण्यता और आलसपन और प्रोपरगंडे से परमात्मा की प्राप्ति होती, बदमाशी से होती तो पाकिस्तान वाले ले जाते, और बोले आलस और अकर्मण्यता से होती परमात्मा की प्राप्ति भारत वाले ले जाते। हम तो वैसे ही भीड़ लगा रहे हैं। खुद का आज आया है सुबह तब सदा अठ आज आया अठ रोजाना हाँ अपना नाम है रोजाना है कोई कभी चुका तो मैंने याद होगी मैं इन मुझे आवे नहीं कभी आज आया है। बस आपके बताएगी आप क्या और शरणानंद जी महाराज का आपस में संवाद हुआ कैसे सुनी, फिर मैं आप दोनों का तो शरणानंद जी महाराज का आप बहुत बड़े संत हैं आपके लिए कहा, तो आपने आप बोले नहीं कई देर तक, तो फिर उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़े संत हैं, तो बोले कि आप बड़े संत हैं, फिर आपने कहा कि आप बड़े संत हैं, तो बोले कि मेरे आंखें नहीं थी बाद में मैं साधु बना था, और आप आंखों से ही साधु बने तो आप मेरे से बड़े साधु हो गए। कहाँ से देखी वो कैसेट, नई कैसेट मिली है महाराज जी शरणानंद जी महाराज की, और चार पांच कैसेट है वो पुरानी दीपचंद जी सोनिया सिद्धार्थ सर में मैं रिकॉर्ड कराया करता, तो मैं आउट को नहीं हुई कैसेट का, तो मैं वहां घरे गयो तो वो मैंने पूछो मैं तो कैसेट है तो बड़ी वो टेप खराब हो गयो, तो वो टेप ठीक करवायो मैं बात टेप ठीक करवा करके कैसेट सुनी, तो कुछ कैसेट मैं लाया हूँ सागर, तो वो लिख करके आपने लिख करके वो बातें है बहुत बढ़िया बढ़िया बात है महाराज जी। एक बात बताई कि मैं बड़ा हो गया तो मैं भिक्षा मांगने के लिए गया, तो बोले कि परिस्थिति परिवर्तन का ज्ञान होता है, तो ये बात है एक उदाहरण दियो कि मैं बच्चे साथ साथ में पढ़ते थे ना, तो लड़कियां की स्कूल नहीं थी, तो मैं चार क्लास तक पढ़ा था, तो मैं एक जगह भिक्षा मांगने के लिए गया तो उसने मुझे पहचान लिया, वो भिक्षा देने वाली थी, तो उसने कहा तुम बाबा जी बन गए, तो उबी की आवाज उबै दिन पहचान लियो, उबी की आवाज बोले तुम सेठानी बन गई, बोले मैं भिखारी बन गया और तुम दाता बन गई, लेकिन तुम तो वही हो ना, बाद में बाप बताई कि है तो वही ना जो बचपन में साथ पढ़ते थे, हम तो वही है जो बचपन में साथ पढ़ते थे, मैं भिखारी बन गया तुम दाता बन गई, ये परिस्थितियां बदल गई, लेकिन हम तो वही रहे, ये बात बताइए हम तो वही रहते हैं।